और उनको ऐसे कोई मददगार मैसर नहीं आएंगे जो अल्लाह को छोड़कर उनकी कोई मदद करें, और जिसे अल्लाह गुमराह करते उसके लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं होता।